عزیزانو یو داس روز او داس تکلیف را روان دی چه دا آغی ساعت نو دا آغی سخته نا اللہ بار بار تاسو منگی یاری دی آیات کریمه که اللہ فرمایل چه ای طولو خلقو که ایمانم راوڑی دیو که ایمانم ندی راوڑی دا عربو سیدون کی ہے که دا جمو سیدون کی بیا مالداری ہے که غریبان ہے دا مخدز مکی بانده چه سمرو سیدون کی خلقی ہے او بیا انسانان یه نو اللہ فرمال چه آخر روزی نا اویره گه ده کمی روزی ده سخته زلزله چه دیر یولوی ده حیبت او ده مصیبت او ده تکلیف ندک وقت او سقط او رب العزال کل او فرمایی چه ده سبانه روزی نا اویره گه کله فرمایي چې دا غیر روز ویریږي چې یو بده یو نه منډه وهي بل بده بل نه منډه وهي زی بده پلار په کار ناراضي پلار بده زی په کار ناراضي خزه بده خاون په کار ناراضي خاون بده خزه په کار ناراضي مور بده لور نه منډه وهي او مور بده زوی نمنده وحی او زامن با دمیان دو نمنده پیغمبر علیہ السلام تبلزه فرمائی چه قابل یاداش اغا وقت ده کم وقت و کم تکلیف کی چه دازمکا اجڑقی گی پجڑقی دلو سختو دغه سختی با ده قیامت پیلے سر رازی رب کریم با عمرو کی چه اسرافیل علیہ السلام بیدار شاہ حضرت اسرافیل علیہ السلام بیدار شی رب کریم تبا او فرمائی چی یا اللہ ستا کم حکم امر دی زحاضر ملبائی رب العزال با او فرمائی چی اسرافیل علیہ السلام زد مخدز مکی مخلوق نمارا ہو رہے ما بیا پا مخلوق کی دا انسان نمارا ہو رہے ما نخو اغا شون رشتا پا مخدز مکا چه ما یاد کی نه اغا جبشتا چه زبان ناما واخلی نه اغا سترگشتا چه ما طرف تا اگوری نه اغا زمنشتا چه ما پا توجه کرا ولی اسرافیل علیہ السلام زنن پا غضب و غصه ما پولے پس پیلے لپکے ورکا چه اسمان لاندی گزار شی زمکا ختم شی اوستور گزار شی زت خپل نور اخلما پلس پو میں ختم ہو ما دا اسمان ستوری ختم ہو ما جنو انسان ختم ہو ما ملک و پیریان ختم ہو ما اسرافیل علیہ السلام بیدار شاہ اوش پیلے لدی پکے ورکا حضرت اسرافیل علیہ السلام پیلے لپکے ورکی دوارو جانو سردار فرمائی چه دا نفخ اولادا سمال چه اسرافیل علیہ السلام پیلے لپکے ورکی ددغش پیلے سربی وعظیم زلزل راشی اللہ ددغ زلزلین مونگی رئی چه ایز ما بندگانو دا قیامت دا سخت نزانو ساتے دا قیامت تکلیف نہ اویرے گئے دا سخت نہ اویرے گئے اللہ فرمائی یو عظیم طوفان براشی سمالی چسرا پیل علیہ السلام پش پیلے خل کی دی او کل پیشن لے قائم کی پیلے لبکے ورکی نیو عظیم توپان براشی اگا توپان سر بزلزل راشی ددوالو جانو سردار فرمائی ویکون ذالک اربعین سنا دغش پیلے سر با پورا سلویخ کالیو عظیم زلزلوی داس عظیم زلزل براشی چه ده شغرب نه مغرب پوره با زمکه یو شان اجڑقی گی او ده جنوب نه شمال پوره غرونه بروان شی آن ده ده تکلیف نه او ده قیامت ده سخته ده وجه ده لڑ لڑ غرونه با زر زر شی او لمب لمب بشی او لگه بط بر روان سمال چه لگه برت روان شی ده سه بخکاری لکه دندت کڑی وڑه چه پاوا روان دوالو جانو سردار تا اللہ فرمائل محبوبا اگر وزدن ایرنشی پدغ اورز بدا سے سختی راشی دا لڑلل غرونبا دا اللہ دا یرنا دا قیامت دا سخت دا وجے زر زرشی او بیا برے زر زشی او پا اواب دا اللہ دا یر روان شی زمک بلک دا بیڑے پشان روان شی دا شغرب نا مغرب پورے بزنگی گی او د جنوب نشی مال پورے بٹالے وہی اسمان کے بچے دا زلزلی سختی را لاڑشی او دا اسمان مخلوق خبر شی رب کریم تب خواسو کی چی اللہ یو طرف تا دش پیلے خطرناک آواز دے بلی ڈڈ پزمک زلزل دا او آن تر دے پورے چی اغا غڑ غڑ غرونا پالوان غرونا سنگین غرونا اغا سخص غرونا خودش پیلے دیر نرز رزا او لکد لگی غند پاواشو اور رب کریم بہو فرمائے چھے اے دا اسمان اسید ان کو دا خو پزمکا تکلیف دے دا قیامت سخت دا دا قیامت مصیبت تے دا اغید یرنا زد مخلوق نہ خپیما انسان نہ خپیما زما وحدانیت پری خود زما عبادت پری خود او زما ریاضت پری خو زما طاعت پری خو ما تا مشکل کوشان وئی غیر پس گرزی ما تا حجت روان وئی نور پس گرزی ما تا رازق نوئی دا نور و نتم کئی مات نخپل از مکا ختم کا او دا یر نغرونم پاواشو او رب کریم چی کلپ غسک راشی دش پیلے واز با اسمان ترسی اسمان کے بستوری خبر شی چی اللہ ناراض دے او دا قیامت سختی راولی ستوری بدا خبگان نتور شی او پتصورو کے بمغو غارا شی دغ مزیدار مزیدار ستوری چی نن رو خان دی تو ما ترنا کئی اسمان پہ چراغان دے اسمان پہ خیستو ودان دے داغی پہ ہدایات او داغی پہ کومک امداد انسان تلوی فیدہ حاصلی گی دا غمزے دار ستوری با دا قیامت دا سختے نتک تور شی یا اللہ سمر بطور شی اللہ وی غوغا با پیراشی قیامت با پیراشی او دا خبگان نبا دا یوم بلسر جنگی گی حتی که چی زر زر بشی ریز ریز بشی او کسکر کسکر بشی دا اللہ دا یرنا او دا قیامت تکلیف او سخت دا لاسا بلان دیرا گزار شی دمرلوی تکلیف دی مسلمان آہا اللہ وی دا دغ سخت نظان و ساتا دغ سخت دا پارا دا نجات سالمان جوڑ کا دا نجات عمل روڑا او دا فلاح او دا کامیاب ہے عمل جوڑ کا و مال راشا سوخت چسمان کی قمر او دا مزیدار اسپوگ میں خبر شی اللہ با ویز مراو ریم دا مخلوق نہ خپیم دا مزے دار اسپو میں با دا قیامت دا سختے دا وجے تکتو رشی اولان دے بغزار دا مزے دار نورچ گورے دا با تکتو رشی او دا اللہ دا یرن برا غزار شی سمالی چے دا اسمان ستورم ختم شی قمرم ختم شی نورم ختم شی دغا وقت با پزمک بیام زلزلوی داس زلزلوی چیو عظیم توفان براشی اغا توفان با دیر ترخلوگی وی اغا ترخلوگی با لمبا دا اوری دنیا با مند وحی سوک با شغرب تا مند وحی سوک با مغرب تا مند وحی سوک با جنوب تا مند وحی سوک با شمال تا مند وحی خود اخلاصی درک بینوی او دیار نبزمک تا گزار شی دنیا با داسی علور پرتوی لکا سنگا چی پتنگان سوزی او دشم پخوا کے دغا سے زر زر پراتی رب کریم فرمائی یوم یکون الناس کالفراش دا دا اغی سخت ہے روز نہ اویرے گئے دا اغی قیامت سخت نہ اویرے گئے چھ دا ٹول انسانان با اللہ تپکے لکد سوزے دلو پتنگانو پراتوی یو تر اپنا بم جڑاوی خود جڑا دا فریاد اور دو والا بمروری اللہ وی اسرا تا اجاڑا اسرا نا اغوارا اسرا تا فریادو کا اسرا نیم دادو وارا دوارو جانو سردار آقا نامدار تا وی که اسے مرور کما نو بیا بت زمرورم آنتر دے چی دنیا با پس مکا پرتی اللہ با پاسمان زلزل راولی او دا قیامت دا سخت دے دا وجنبا دا مزیدار اسمان را گزار شی دانا چی گنی یو اسمان تر دو اسمانو نو بزلزل و تکلیفی اسمانو نو بلان دے گزار شی اوزم کے لبراشی اللہ با او فرمائے چہ دا لڑ اسمان چہ گورے دا ٹول با ختم کما او دا غشان لاہوت با ختم کم ملکوت با ختم کم جبروت با ختم کم دنا با ختم کم فتد اللہ با ختم کم قاب قوسین با ختم کم جنو بشر با ختم کم شجر و بر با ختم کما رب کریم فرمائی دا دغ سخت نزان بچ کے او دا فلاح سامان و اسباب جوڑ کے نبی کریم ترب کریم فرمائی محبوبا دا سے تکلیف را روان دے دا سے مصیبت در روان دے چھ اگر روز لرے ندا دا سے نز دے دا لکا چھ سبانے روز دا نز دے دا اے محبوبا پا دغو روز باندے پا دا سے تکلیف راشی چھ زبا ور سرد پیریان او فرش دے بم طول مڑے کما سلویخ کالا بدش پیلے آواز روانی او دش پہلے اثر بزلزلی دا قیامت عظیم سخت بی عظیم تکلیف بی چه تمام جہان بفناشی یو ذات بدر بلا ازال پاتشی دا خود نفخ اولا خبروا رب کریم بمیکائیل وفات عزرائیل وفات جبریل امین وفات او اسرافیل علیہ السلام بم وفات کی اور رب کریم با اسرافیل تو فرمائش پہلے پا عرش باندے کے دا ننستا دا وفات دا مرگ نمبر راغلو تمام پرشتگان با وفات سی آم تر دے پورے چا عرش عظیم کم پرشتو نیولی دے اگا فرشتے بم تمام وفات سی اور رب کریم با دا قدرت اللہ سو آخلی او عرش عظیم تب اعلان دکی بخپل کمال او جمال او پجلال اولوی ہے دا خدای پا حکم باندے با عرش عظیم ولاری او تمام جہان با پناہی چار چا پیر بسلویخ کال خاموشی جوڑشی دا یو آواز آواز برازی چه اغبا دا اللہ نموی دا چار چا پیر نبا دا یو اللہ خبری دا یو اللہ نمبوی نور با تمام کائنات موجودات و مخلوقات دا با تمام دا قیامت دا سخت نفناشی رب کریم بو فرمائی چه اے عرش باران وروا خدا سے باران وروا زنن پا قہر و غصے ما زمکہ میں ختم کرا غرونہ میں ختم کرل اسمانونہ میں ختم کرل اسمان تا چھ گوری لگی بھئی دا با دا اللہ دا یرنا ترخ لگی شی دا اللہ دا یرنا بسر لمبا جوڑا شی دا اللہ دا یرنا با پہبت را شی او تمام کائنات چھ تکلیف اوین نزمکہ باندے بمدا سے حیبت چھ اغبم زر زر او تک تور دا اللہ دا یاری او دا قیامت دا سختین بتکتو روی رب العزال بحکم کی چه اے عرش دا سے باران او وروا چه داغی وڑو کی ساز کے دا کوہی تور غر نلویوی خوچ کل باران را روان رب کریم بو فرمائی چه پورا دا سلویخ تو روزو پا مقدار با باران وری یو یو ساز کے بیڈر لیوی وڑو کے ساس کے بد احد دغر عمرا دکوه تور دغر عمرا چا غباران را روان شی او دا اسمان اندازی لرو رسی اسمان خوب دا قیامت دا سخت وجنا او دا تکلیف و حیبتنا اغا با لخڑ شیوی اغا لخڑ با گرمیوی اغا باران با پک پلمبو او پتو دعالی گرم شی آنتر دی چی داس بجو شی لکس لخنک پشکل دا لوی تار کهون که دا جول بزمک تراشی او چکل از مکل راشی اللہ بو فرمائی آغی پوری ببارانو وریگی چه دا طول از مکی دا پاس شغرب نا مغرب جنوم لشمال پوری یو شان دول از گز او بروانیشی لورو جور باوارشی سمو غرب آوارشی دا شغرب نا مغرب پوری با اس سوک نخکاری یو میدان بجوشی او تمام مخلوق با پزل زلک لاند از مکی تننو تیوی اللہ با او فرمائی چه ایز مکی آغی پوری اجرقے گا چه دا بندگان زر زر کے دا دی وخ خور کے دا دی اندامون خور کے زباد اخپل قدرت او خدا کمال خیمہ لاند از مکہ کے بندگان دی که خوری شوی دی یای رشوی دی داغی پلے جدا دی رگون جدا دی اندامون جدا دی رب کریم او فرمائی باران اوارے گا او اغی پور جدا زمکی او میں حسیت لارش ہے او دا مڑی پک بیا لکا دشنی و خزر غنشی دمر باران بھئی چپا تمام از مکہ با دا ټول جهان دول از گز او بروان شي الله ببل زلزل راولي اغا بد از مکی تل تل آڑی شي او تمام مری با پی راجون دی او ټول مری با راجون شي بیا بر بلا ازال پخ پل قدرت بانی اسرافیل علیہ السلام جون دی کی او دا باورت ہوئی چش پہلے واخلا او ننزد دے زمکی نمڑی را پاسو ما قبرونو نمڑی را پاسو نند دوے مش پہلے وار آخلا حضرت اسرافیل علیہ السلام با بسم اللہ کی اوش پہلے لبو کی ورکی خوچ کلش پہلے لبو کی ورکی پد از مکب دا سے زلزل راشی چی دا باندینے مخ بیلان دلاشی او اوام از مکب کی چکم مڑی دا بٹول از مکب تا باہر راشی عرب اللہ ازال فرمائل چی اذا زلزلت الارض زلزالہا قابل یاداش اغا وقت دے او اغا زلزل دا چه دازمکا اجڑقی گی پجڑقی دلو سخت و سرا لاند ازمکا بباند راشی او دباند ازمکا بلاند لارشی مڑی با تماز مکی دا پاس اپراتی کزوری زور بای کزوانی زوان بای کدغشان زنانای زنانا بای کناری نای ناری نبای خوب از مکہ بانده با پراتیوی دا پاس و روحو نبا بکنی آنچه اسرافیل علیہ السلام تبا اللہ حکمو کی چه اسرافیل علیہ السلام ادا سے آوازو کا او دا سش پیلے دا قہر بکا چه لانده دا غزم کم سرشی او دا اور لمبت جوڑشی نور با اللہ را پیدا کی او یا طاقت بور لنور ور کی او لانده بے عزم کے طرح تیڑ کی نور تبا اللہ ویز پا غسیم تم پا غسشا عزم کے تبا اللہ فرمائی چه دوزخ میں غصہ کردے تم دا اور نصرشا او تمام زمکی تا بلان دے دا دوزخ اور بلیگی او اور زمکا بختمشی او دا تم بے زمکا بجولوی دا دوارو جانو سردار تا اللہ فرمائی المحبوبا دا غش پہلے چکل اسرافیل پکوہی او کلا روح نجدا او دا اریو بدن پا جسد کی ور داخل شی دا تمام با دخ پل پل قبر نرا پاسی ددوارو جانو سردار یا اللہ چی زمان امتیان دزم کے نہ بیدار شی نو اے اللہ دا خو بد ڈیر تکلیف وقت وی اللہ وی دگا ڈیر سخت را تمام عالم با ادری گی دخپل قبر خوا کے بسلویخ کال پا یوخ پا ولاری بربن لگڑ با ولاری اسمان طرف تا بگوری اسمان با دا اور دا قہر دا لاسا سرلم بشیوی زمکی تا چیو گوری زمکا با دا خدا دا قہر دا وجه تا کسرلم بشیوی او چی غرونو تو گوری دا بد قیامت دا سخت نا زر زر شوی چستور تو گوری اغستوری با ختم شوی او کس پوگ میں تو گوری نو دا اللہ دا یرن نبم سپو میں ختم شوی او تمام عالم با پجراشی دیر لے تکلیب دی دیر لویا سخت دا دانور چ اگورے د سرونو د پاس بئی لاند بدزم کے نہ اور خیجی برا بدنور نہ اور رازی او تمام عالم باندے با اور بلیگی داس گرمی بوی چی بدن نہ بے خولا روان وی اللہ باور تو فرمائے ننز پا قہر و پا غصے ما دا قیامت سخت دا دا قیامت سخت بتیری گی تاسو با پخ پل مقام کے پا یوخ پا ولاری ہے ام بربن لگر با ولاری ہے نبا خبر کوئے نم خبر اور ما او ندا خبر اجازہ دا نبا خوراک کوئے او نا خوراک چتا دے ندا خوراک اجازہ دا نبا ساغ استلوی دغ سے بربن لگن با پیوز ولار پورا سلویخ کالب ولار دخب گان با پا بدن باندے لگم راشی او چه دا قیامت سخت و گوری نو تند بمراشی پا مزغو کی با مازغ جو شروع کی آنتر دے پورے چه اغا مازغ با پسترگو کی را روان او پا بدن باندے ببئیگی نبی کریم پر میں چه ازم امتیان و دا غیر وزنو یری گئے دا قیامت دمر لوی سخت را چه دا غیر قیامت دش پیلے پور دو با دا غیر معشومان دا پیو معشومان دا با ایک دم بودا گانو سپین گیری شی دا قیامت دمر لوی سخت دا سمالی چه دنیا پیوزے ولار دا سلویخ کالا ولار دا اللہ تا فریاد اجازم نشتا دا جڑا اجازم نشتا اللہ بزمکا اغوڑی اغزمکا بسخت اسرکی اللہ با او فرمائی چی فرشتو لارش ہے دا اور کروڑی والے دا اور زنزیرو نواخلے او دا دغزائیونو نداغ انسانان را روان کے دا حساب کتاب میدان لراش ہے فرشتے بزان سر دا اور زنزیرو نو آخلی دا اور کروڑے بو آخلی او دا غی مجرمانو گنانگارو پسے بشی گنانگار برا روانی یا اللہ یو طرف تزمک سخت سردہ بل طرف تنور گرم شوی دے بلی ڈڑی تلار اگددا دیر تکلیف و مصیبت تے یو طرف تتگی دی بل طرف تاگی دی ٹول تکلیفو نا پیرا جمع دی اللہ وی دغ قیامت سخت دا ام دغ سخت لازباب او عمل جوڑو کے شد دے سخت نا پامان شے دغا گنانگار بروانی رستو نبار پسی دا اور گزارو نوی دا اور لمبے بائی سخت تکلیفو نبائی مصیبتو نبائی غمو نو دردو نبائی دی با پڑوان دے روان شی خوصم آلی چی دی پیادل دا زرو کالو پا مقدار مزلو کی نیو عظیم طور طوفان برا شی یا اللہ یو طرف تا طوفان لے منشا ترا غرزائی بلی رڑ تا تور دے او دوبرا سخت ترخ لگے دے چستر گنا پوری را پوروزے اے اللہ مخ کے مزل گران لے نبڑوان دت لیشی نبیرس تو را پری دی اللہ باور تو ایدا دا قیامت سخت دا و دا قیامت تکلیف دے دا زرو کالو مقدار مزل و مکڑوان دے مروانو سے او کلب مروان پسنش ہے اوان دے مزل کئی سمالی چه زرکا لطیر شیخ پی ابلغ پی بی بر بن لغڑ بی پسرونو که بمازغ جوش وی او پستر گو گونو بمازغ را روانی پده غریبانو گنانگارو بخول راشی داس خولی بو بگی چه سوک با ده گیتو گیتو لام ده سوک با پخ پلو خولو که ده کندو کندو دوبوی خوالی روان ده ممزل کئی اللہ وی ده غا تکلیب بدر بانده تیرو ما روان ده چه کل زرکال مزلو کی او بل میدان براشی اغا میدان دا اور پشانت سور دے پا آغے کے شگلا آغے کے ریک دے اغا ریک با جوش وحی او گنانگار با پکیخ پی ابلغ پی روانی رب کریم او فرمائی جی برشتو رستو دا پارے پرین دے شابیر تطلیل لشتا ما دا قیامت سختے تیرا ولے دا دین لو یا سختیم لا پسر پرترا دی با پاغرے کے مزل کئی سوک پتر گی ٹوغو پئی سوک پتر گن ٹوغو پئی او پاغرے کے بروانی چے پزر گنو کالو مزل اکنو پجڑا بشی دوم رب اجاڑی چه ده مخد پانده کمی وقت را روانی وی اگه وقت سر بغوخی ده مخد نجود آشی او دوم را اوخ که بی چه ده سمندر جازونا پکی پریده اللہ وی اب پکی اگرزی خود دوی جڑاو تکلیب بان ختمیگی عرب الی ازالا ستاد پی لسم سده ده محبوب و متیانو تا تکلیب ماب کا دا خو ډیر گنانگار دی دا خو ډیر کمزور دی اللہ وی زم پی مین یم دا محبوب پا خاطر پی مین یم خو کدوی ز دنیا کی یاد کما دا قیامت سخت نبیم پامان کما روان دی لانور دا گلیپ دے بل میدان رازی آغا دا سے تیار دا یو بپا یو ور غرزی گی بل بپا بل ور غرزی گی کل بپر غڑی باند روان کل پا خڑ پوسو روان پا خدای باند قسم دے دا غا تکلیب دے دا غا سخت دا او دا قیامت میدان تا بزان رسی اللہ با او فرمائی چه دا سے پزرگونو کلنو مزل بکوے مگر دا قیامت میدان بلا نرازی یا اللہ من دیر ستڑی شو یہ راہ راست تزلب الہ ازال تب پجڑا پروزی اللہ بوئی نند پریوت و وزندا نند جڑے دو بانے نخلا سے گئے دان با اجاڑی چی پا مخ باندی با اوخ کے ختمی شی آنچی وینی با پا مخ را روانی وی سترگو ند اوخ کو پزے باندے ننوی نی بہی گی